7. Paul Stéman zapojil kontakt a zavřel malý poklop, umístěný na levé straně robotovy hrudi. Tak Ray, je to hotové. Můžeš se obléct. Android byl statný, tmavý chlapík, podobný Markovi, ale ještě mohutnější. Lidská podoba androidů, užívaných službou pro dohled nad primitivními planetami, byla fascinující. Doprovázeli agenty na výpravy, aby je chránili a zaznamenávali všechno, co viděli a slyšeli. Tak byly zprávy o stupni civilizovanosti planety poměrně podrobné. Původní obyvatelé primitivních planet neměli ani tušení, že před nimi nestojí člověk. Všechno bylo dokonale promyšleno, rostly mu vousy a vlasy a malé trychtýřky v umělé pokožce umožňovaly dokonce, aby se potil. Teď si zase jako nový, pokračoval inženýr. Na rtech mu pohrával lehký úsměv. I když je to proti předpisům, ponechal jsem ti malé změny, které jsi si tajně vytvořil, jako je třeba možnost přerušit nahrávání záznamů. Robot propukl ve velmi lidský smích. Díky. To už Marka několikrát zachránilo. To je mi jasné. Opravil jsem také digitální laserový paprsek a zapojil jsem dezintegrátor ve tvém levém předloktí. Ale nezapomeň, že SDPP zakázala jeho použití na výpravách. To je výborný nápad technokratů, kteří nikdy nevylezli ze své kanceláře. Na primitivních planetách je spousta bestií, které se nenechají přemluvit pohlazením. Ray udělal několik pružných pohybů. Cítím se jako znovu zrozený, řekl spokojeně. To bych prosil. Vyměnil jsem spoustu elektrických obvodů. Kapitán Stone tě chtěl co nejdřív zpátky. Ray na okamžik zavřel oči. Zvláštní, zabručel. Nemůžu s ním navázat spojení. Jste si jistý, že můj psychický zesilovač funguje? 100%. Dokonce jsem jeho sílu ještě zvětšil. Robot měl najednou naspěch, krátce poděkoval a rychle vyšel z místnosti. Měl štěstí, že před továrnou chytil transtaxi. Nastoupil a udal Markovu adresu. Za necelou čtvrt hodinu už otevíral dveře jeho bytu. Hned na prahu se však zarazil. Podle určitých detailů nabyl jistoty, že už tu byl někdo před ním. U videotelefonu ležel Markův poznámkový blok. Bylo z něj vytrženo několik stránek. Ray vytrhl poslední list a zkoumal ho pod silným světlem. Z velmi slabých čar na papíře se mu nakonec podařilo rozluštit, leď za Emen. Důležit. Někdo si dal práci, aby zničil vzkaz, který mu byl určený. Rayovi elektronické neurony horečně pracovaly. Obvykle Mark před odletem na výpravu volal Else Svenssonové. Rychle vyťukal její číslo. Usměvavá sekretářka mu na otázku odpověděla. Slečna Svenssonová je pryč a nevíme, kdy se vrátí. Chcete jí nechat nějaký vzkaz, pane? Ray zalhal bez mrknutí oka. Kapitán Mark Stone. Musím s vaší ředitelkou nutně mluvit. Žena chvíli nahlížela do papíru a pak odpověděla s omluvným výrazem v obličeji. Opravdu nevím, kde může být. Odjela na inspekční cestu a už týden se neozvala. Začínáme si o ní dělat v starosti. Když obrazovka potemněla, Ray uvažoval. Je logické, že se Mark chtěl setkat s Elsou. Musel jet tedy na Astroport. Zapojil počítač. Po půl hodině to však zklamaně vzdal. Žádná letecká společnost neměla na palubě cestujícího jménem Stone. Jestliže jel Mark na Astroport, vzal si své transvozidlo. Markův vůz na parkovišti skutečně nestál. Mohl být na Astroportu. Android se během minuty seznámil s informacemi uloženými v počítači. Na obrazovce se objevila série čísel. To je ono. Vozidlo je na Astroportu a Mark neodcestoval. To je divné. Ale jestli odletěl, musel si koupit lístek. Ray vyťukal potřebné údaje na klávesnici a vyžádal si přehled Markova bankovního účtu. Číslice, která se objevila na obrazovce, ho zklamala, udaná suma byla prakticky stejná jako před jeho zmizením. Chtěl to vzdát, ale vytrvalost ho přinutila podívat se na podrobnější rozpis výdajů. Na obrazovce se objevily částky, odpovídající pravidelnému placení nájemného. Pak ale objevil něco zvláštního, společnosti Galaktická služba bylo vyplaceno 100 000 dolsů, které byly ale okamžité vráceny. Že by Mark změnil názor. Robot se rozhodl odjet na Astroport, když pro nic jiného, tak alespoň vyzvednout Markovo transvozidlo. Než dorazil do kanceláře galaktické společnosti, byla už dávno tma. Usměvavá bruneta, která ho přijala, nahlédla do záznamů v počítači a ujistila ho. Žádný kapitán Stone si u nás Astronef nepronajímal. Byla jste ten večer ve službě. Já ne, byla tu Traci. Můžu s ní mluvit. To bude těžké. Odjela nečekaně na 14 dní na dovolenou. Bruneta závistivě dodala. Ta má ale štěstí na bohaté milence. Děkuju za informace. V kolik hodin otvíráte kanceláře? V 9, ale nic víc už se nedozvíte. Ray vyšel z místnosti, ale jakmile se dostal sekretářce z dohledu, proklouzl ke dveřím, na kterých bylo napsáno Galaktická služba, nepovolaným vstup zakázán. Bylo zamčeno. Z robotova pravého ukazováčku vyšlehl slabý laserový paprsek a přetnul západku u dveří. Potichu vešel do místnosti. Díky svému infračervenému vidění se ve tmě výborně orientoval. Zapojil počítač a brzy zjistil, že Mark složil společnosti určitou sumu peněz, ale jeho platba byla vzápětí anulována. Zároveň se dozvěděl, že ani ne hodinu poté odletěla na Terranii 19 vesmírná loď pronajatá jistým panem Smithem. Nic bližšího už nenašel. Zamyšleně vyšel z kanceláře. Odletěl snad Mark pod jiným jménem. Chtěl si tím být jistý, ještě než se pustí do nějakého dobrodružství. Nejdříve potřeboval vědět, jestli měla Elsa v úmyslu letět právě na tuhle planetu. Sešel na podzemní parkoviště, v téhle noční hodině lidu prázdné. V okamžiku, kdy otvíral dveře Markova transvozidla, zahlédl stín muže se zbraní v ruce. Jen pomalu. Žádný rychlý pohyby. Nastup. Neznámý muž, vysoký, se snědou pletí, se posadil na zadní sedadlo. Hlaveň laserové pistole namířil na Rayovu šíji. Nastartuj. A žádný podrazy, nebo ti vystřelím mozek z hlavy. Když vyjeli z astroportu, přinutil muž Raye jet na opačnou stranu od centra města. Asi po čtvrt hodině jízdy se za Rayovými zády ozvalo. Fajn, že jsme tu tak rychle. Už jsem se začínal nudit. Schrábnu prachy a půjdu se vyspat. Na příští křižovatce doprava. Transvozidlo opustilo hlavní silnici a zahnulo na lesní cestu. Zastav. Tady je to dobrý. Muž vystoupil z vozu, ale nespustil přitom oči ze svého zajatce. Byl to profesionál, ani na vteřinu nestratil pozornost. Jestli tomu dobře rozumím, řekl Ray, chcete mě zabít. Proč používat tak silná slova, odvětil muž ironicky. Jenom pošlu do šrotu hromadu železa. Jsi jenom android. Proč? Co já vím? Šéfův rozkaz. Chce, aby Stoneův android zmizel. Minul jsem tě, když jsem byl u něj v bytě, takže jsem si na tebe musel počkat na parkovišti. Šéf se správně domníval, že ho půjdeš hledat. Byli jsme na to dva, ale já dostanu odměnu. Tomu se říká štěstí. Ani bych neřekl. Zajatcův tón ničemu znepokojil. Zvedl zbraň a zmáčkl kohoutek. Laserový paprsek se však odrazil od ochranného pole, což byl zázrak pozemské techniky, určený pro roboty bojovníky a pro androidy akční služby. Okolo Rayova těla se vytvořilo silové pole, odrážející náboje a laserové paprsky. Na to, aby byla tato bariéra porušena, bylo třeba překonat energii generátoru. Muž se ještě nevzpamatoval ze šoku, když jeho protivník aktivoval svůj digitální laserový paprsek. S hrůzou v očích spatřil, jak mu zbraň odlétá z ruky doprovázena třemi prsty, které svíraly stále její pažbu. To není možné. Domácí robot nesmí nikdy ohrozit lidský život. To je proti předpisům. Pokusil se utéct, ale laserový paprsek ho zasáhl do lítka, takže se zhroutil na zem. Řekneš mi, co chci vědět, jinak ti zlámu ruce a nohy a pak se budu dívat, jak chcípáš. Ne. Nemáte právo. Chci být souzen centrálním počítačem. Oha, laserový paprsek v tu chvíli zasáhl čtvrtý prst na zraněné ruce. Kde je kapitán Stone? Přísahám, že nevím. Slitování. Slitování je naprosto nelogický lidský cit. Totis vytrhl papíry z bloku. Ano, co tam bylo napsáno? Spěchal jsem, ani jsem to nečeť. Všechno jsem dal šéfovi. Kdo je to? Nemůžu. Z Rayova ukazováčku vyšlehl další laserový paprsek. Je to Dolan, Terry Dolan. Má usedlost asi 100 kilometrů na východ. Podrobně robotovi vysvětlil, jak se tam dostat. Nic víc už nevím. Vážně, ječel teď skoro hystericky. Ray se sklonil a ukončil jeho dramatický výstup tvrdou ranou pěstí. Počítačová logika mu říkala, že je třeba zbavit se toho darebáka, jehož jméno ani neznal. Zvedl paži vybavenou dezintegrátorem, ale pak zaváhal a nechal ji klesnout. Já vím, Marku, vzdychl. Když to není bezpodmínečně nutné, nesmím nikoho zabít. Nastoupil do transvozidla, nastartoval a vjel na silnici. V této noční době byla skoro prázdná. Šlápl na plyn, nestaraje se o rychlostní limity. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.